www.attableek.com, the reviver of Iman. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو طبیب حادی تھے، طبیب روحانی تھے، ان کے لیے جواب دینا کیا مشکل ہے؟ ہمارے لیے مشکل ہے، تمام فلسفہ سائنس دیکھ جاننے والوں کے لیے مشکل ہے، جو غیب کا ترجمان ہے اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ غیب کا ترجمان طبیب بنا کے بھیجے گئے تھے، شفیق طبیب، سوال کیا نہیں کہ جواب مان جانے. ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اذنی و اوجز، اذن بات اذنی اور دیکھیں کتنا بے تکلف کہہ دیا انہوں نے، ہم تو زیادہ پیس بھی اس سے نہیں کہتے لیکن وہ نبی سے کہہ رہا ہے، بے تکلف تھے نبی سے. اذنی و اوجز، یا رسول اللہ ہم کو نصیحت کیجیے لیکن طویل نہیں، مختصر کیجیے. کوئی کہہ سکتا ہے آپ نے پیس جلدی، لیکن حضور نے اتنا بے تکلف کر دیا تھا اپنے صاحب کو کہ جو بات پوچھنی ہوتی تھی بلا تکلف پوچھتے تھے. اذنی و اوجز، یہ طریقہ محمدی ہے. چنانچہ آتا ہے کہ حضور مذہبی کر لیا کرتے تھے، آتا ہے نا؟ اس کا سب کا جواب حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اس لیے کہ تاکہ صحابہ کرام جو کچھ پوچھنا ہو بلا تکلف پوچھ لیں، حد دیتے تھے کبھی مذہب، تاکہ یہ نہ ہو کہ کون کہے گا بھائی ابھی ڈانٹ پڑ جائے گی، ابھی جلال میں آ جائیں گے، یہ سب نہیں کہا جائے گا. وہاں تو شفقت ہی شفقت، رحمت ہی رحمت، موقع پر ڈانٹ بھی پڑتی تھی، لیکن یہ ہے کہ عام حالات آپ کا شفقت ہی کا تھا. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے کچھ کہا، خرچ کرنے پر کہ اتنا نہ خرچے اس کا حاضر نہیں تھا. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ خرچ کیجئے، لا تخف ذل عرش اخلالا، آپ کمی کا اندیشہ نہ کیجیے. کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک انار کے دانے کی طرح کھل گیا، بلا تکلف نے کہا لا تخف ذل عرش اخلالا، آپ کمی کا اندیشہ نہ کیجیے، خرچ کیجئے. یہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بات بہت پسند آئی، یہ بات ہمارے حضرت کو بہت پسند آتی تھی. ایسی بات کوئی کہتا تھا تو خوش ہو جاتے تھے، روکا نہیں انہوں نے. لا تخف بے تکلف تھے تب تو انہوں نے کہا، اور حضور نے اس کو تسلیم نہیں کیا، لا تخف ذل عرش اخلالا، خوش ہو گئے. انہوں نے کہا کہ اذنی و اوجز، یا رسول اللہ نصیحت کیجیے، اور مختصر نصیحت کی. اللہ نبی سے کہنا یہ معمولی بات نہیں ہے، دیکھ نہیں سکتے تھے چہرے کو اتنا روب اور جلال، لیکن اس معاملے میں بے تکلف. بہت سی مثالیں ہیں، اذنی و اوجز، نصیحت کیجیے، مختصر ہے. کیا فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اذا قمت للصلاۃ، فوراً کہا، میں اس پر کہہ رہا ہوں فوراً، کوئی دیر تک الٹ خراب دین حکیم ڈاکٹر نے جائیے پوچھا اٹھے گا برگ اٹھے گا، یہ دیکھے گا وہ دیکھے گا، تب کچھ کہتا ہے مہینوں لگ جاتا ہے تحقیق میں کہ ہے کیا، لیکن وہاں تو سب ہے پتہ مان. وہ اسی لیے تشریف ہی لائے تھے، امت کی اصلاح کے لیے، امت کی تربیت کے لیے. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. كلهم گمراہی میں تھے، لیکن حضور نے ایسی تربیت فرمائی، ایسی تعلیم دی، ایسا تزکیہ فرمایا کہ ویسی امت تیار ہی نہیں ہوئی، نہ ہو سکتی ہے. آج ضلال مبین میں تھے، گمراہی میں الٹ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے گمراہی سے نکالا، ظلمت سے نکالا، نور میں داخل کر دیا. یہ نبی کی شان. کیا فرمایا، اذا قمت للصلاه فصل صلاه مؤذن، جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو ایسی نماز پڑھو گویا کہ رخصت کرنے والے ہو. اذا قمت للصلاه فصل صلاه مؤذن، اتنی جامع بات، خوشبو پیدا کرنے کے لیے کم آئے تھے، یہ کم تک یہ سوچ لو کہ ہم اب اس کے بعد نماز ہم کو نہیں پڑھنی ہے، آخری نماز خوشبو ہوگا کہ نہیں پڑے گا. سب سے پہلے پیروں کے آدمی جاتا ہے کہتا ہے کہ ایسی بات آئی کہ نماز میں خوشبو پیدا ہو جائے. اگر ہمارے پاس کہ ابھی ابھی آئے ہو، خوشبو سے بہت کوشش کی جاتی ہے تب خوشبو پیدا ہوتا ہے، اور تم پہلے دن کہہ رہے ہو. لیکن خوشبو پہ جتنا آسان ہوتی ہے، اذا قمت للصلاۃ فصلی صلاۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جملے سے کچھ ایک آن کے اندر پیدا کر سکتے تھے. اذا قمت للصلاۃ فصلی صلاۃ مؤذن، جب نماز کے لیے کھڑے ہو یہ سوچو کہ آخری نماز ہماری ہے, ہم لوگ سب کرنے والے ہیں. ہم لوگ جب گھر سے چلتے ہیں سفر میں سبھی لوگ سمجھتے ہیں کہ آخری دن ہمارا ہے, بھائی ٹھیک سے رہنا, میں ضرور کہتا ہوں دروازہ بند کر لیا کرنا ہے. رات میں دھوکے میں کہ بند کر لے گا, نہیں تو اب جا رہا ہے ساؤتھ افریقہ, اب بند تم ہی کو دروازہ بند کرنا ہے, نہیں بند کرو گے تو چور آئے گا, ڈاکو گے لے جائے گا سامان, ضرور کہہ کے چلتا ہے. ڈاکوں کا یہ صلاح فصل صلاح تو موت جتنی عمدہ نصیحت مولا ہے, نبی یہ تعلیم کر سکتا ہے, کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. دوسرا تو یہ کہے گا کہ سوچ کے سوچ کہ ہم کو 100 سال رہنا ہے, یہ کہے گا ارے ابھی کہاں مرنا ہے, ابھی کو یہ کہتے ہیں ارے مرنے کوئی سوال ہی نہیں. یہ نبی کے سامنے موت مستحضر, بیت الخلا سے نکلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور فوراً تیمم فرما لیا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ پانی تو موجود ہے, آپ نے تیمم کیوں فرمایا ہے؟ اب دیکھیے بے تکلف کی فوراً صحابہ نے پوچھا, ہم لوگ نہ پوچھتے, کوئی پوچھ نہیں سکتا, لیکن رسول سے اتنا بے تکلف, یا رسول اللہ آپ نے تیمم کیوں فرما لیا, پانی تو موجود. فرمایا مجھے امید نہیں تھی کہ میں پانی تک پہنچ سکوں, یہ حالی تعلیم تھی, یہ حالی تعلیم ہے. اپنے عمل سے ظاہر کیا کہ اس طرح ہم موت سے اتنا ڈرتے ہیں, اتنا قریب سمجھتے ہیں. حدیث میں تو ہے ہی ہے نماز موت کے اتنا ڈرتے ہیں, اتنی دیر سمجھے ہے تمام حدیث ہے, لیکن عملی طور سے بدلا دیا کہ ہم موت سے اتنا ڈرتے ہیں. جو قول تھا وہی عمل تھا, جو عمل تھا وہی حال تھا, تینوں چیز کے جامع نبی ہوتا ہے. اور جو مشائخ کے محققین ہوتے ہیں وہ بھی انہی طریق پہ ہوتے ہیں, جو کہتے ہیں وہی کرتے ہیں, اگر کرتے نہیں حال بھی ہوتا وہی ہوتا ہے. رخصت کرنے والے بہت سے لوگ گھر سے آتے ہیں مسجد, مسجد سے گھر نہیں جا پاتے, ختم ہو جاتے ہیں درمیان میں واقعات ہوتے رہتے ہیں. علاقوں کیسے ہوں گا سے عبارت دیکھیے, مجھے بہت مزہ آتا ہے کہ اشعار شان خوشی علاقوں تجیس ہے, یہ معمولی بات ہے کہ چھوٹے جملے میں سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر دیا. علاقوں تلی صلاح فصل صلاح کا مواد دے, اور دوسری چیز لا تکلم بے کلام تاجر و غدن, ایسی بات نہ کہو کل کے دن عذر کرنا پڑے, کسی جامع بات. آج اس کی بے احتیاطی ویسے فسادات ہے سارے عالم میں, زبان کی حفاظت نہیں. نہ تکلم بے کلام تاجر, میں بے عذر تک غلط بات کرتے درمیان بعد میں ان کو معافی مانگنی پڑتی, ہوتا ہے کتنی نصیحت. ولا تکلم بے کلام تاجر و غدن, کل کے دن معافی مانگنا پڑے. ایک بات کہہ دیتا ہے, آفت آ جاتی ہے گھروں میں, آفت آتی ہے اداروں میں, آفت آتی ہے مراکز میں, آفت آتی ہے. کہہ دیا آپ نے ایک جملہ, نتیجہ ہوا کہ آفت آ گئی پورے گھر میں. لا تکلم بکلام تاجر و غدن و عجم الیاس اما فی عجم الناس, لوگوں کے ہاتھوں میں جو اسے نا امید ہو جاؤ. یہ نبی تعلیم دے سکتا ہے, یہاں کوئی تعلیم دے گا یہ؟ وہ اجلیاس اما, لوگوں کے ہاتھوں سے نا امید ہو جاؤ. جتنے اختلافات ہیں صرف امید کے وابستگی کے بنا پر ہے, امید وابستہ ہے. ہمارا بھائی دے گا, ہمارا بیٹا, بیٹے سے بھی امید نہ رہو تو اچھی نہیں ہوگی, تجربات ہے. لکھا ہوا ہے اخبار میں آتا رہتا ہے ایسی, کہ ایک بہت بڑا ڈاکٹر ہوا, اس کی ماں نے گھاس کلچر کر کے اس کو پڑھایا تھا. جب ڈاکٹر ہو گیا فیس بڑھ گئی تو ماں کو کھچوڑی کے لیے ماں جانتے ہیں نہیں, کھرپا کھچوڑی لیے, اے ماں یا بھائی جو جائے کرو, یہ ہمارے اوپر نہ امید رکھو. نہیں کیا امید ہے بزرگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, جو بات بھی ہے جو ہدایت بھی ہے وہ جکی تلی ہے. کوئی اعتراض کر سکتا ہے اس بات پر؟ اس تینوں بات پر کوئی اعتراض ساری دنیا میں یا تبھی اعتراض نہیں کر سکتا. موت کا حال یہی ہے, باتوں کا حال یہی ہے, آدمی کہتا سنتا ہے. اور یہ بہرحال نہ میں اس پر کہہ رہا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تمام واقعہ سامنے پیش ہے، اس کے مطابق فوراً اس کا علاج بتلا دیا. چنانچہ یہاں بھی ہوا، صحابی نے کہا یا رسول اللہ من نجات، نجات لوگوں کو سوالات بھی کچھ الحم بھی تھا، اتنے عمدہ سوالات، من نجات کتنا جامع، من نجات، نجات کس چیز میں ہے، اب نجات اس کا کیا مطلب، صحابی کا کیا، حضور نے کیا جواب دیا، ابھی سامنے آ جاتا ہے. فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی کا لے کے لسانک، وہی بات آ گئی، اپنے زبان کو قابو میں رکھو، نجات اسی میں. حدیثوں میں آتا ہے کہ زبان سے سارے اعضاء خوشامد کرتے ہیں صبح کو کہ دیکھو تم اگر راستے پر رہو گے تو ہم ٹھیک ٹھاک رہیں گے، اگر تم نے گڑبڑی کیا تو ہمارے اوپر مار پڑے گی. اذا قمت للصلاۃ فصلی صلاۃ المؤذن، جب نماز پڑھو. یہ میرے دوستو یہی طریق ہے، یہی قصور. سب سے زیادہ مسائل کیا ہے، زبان کی حفاظت پر زور دیا جاتا ہے، زبان کی حفاظت، زبان کو اپنے ذکر اللہ میں رکھو، لہ و لعب میں نہ رکھو. ہمارے حضرت ماں محمد صاحب بہت کہتے تھے بھائی زبان تو ایک چمچہ ہے، اللہ چاہے اسے فیرینی کھاؤ چاہے اسے زہر اور پخانا کھاؤ، یہی زبان ہے جنت پہ پہنچانے والی ہے اور یہی زبان دوزخ پہ پہنچانے والی ہے. املک علیک کیسا ہم کا جامع لفظ ہے، املک علیک لسان، یہ حدیث ہے. حدیث بھی تو کیا ہے، آیت ہی ہے، غیر مطلوع آیت وہی ہے. املک علیک لسان، اپنے زبان پر قابو رکھو، لفظ املک علیک لسان. یہ نہیں کہا کہ شروع بات نہ کہو، مالک بنا، مطلب کہ بالکل اس پر تمہارے پورا قابو ہونا چاہیے زبان پر، کہ جو چاہے کہہ نہ دے. آج بڑے بڑے لوگ ایسی باتیں کہتے ہیں جو اس طریق میں ہیں، وہی آج خرافات باتیں کرتے ہیں. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. میں کہتا اس کرسی پر بیٹھ کر کے تو فضول باتیں نہ کرو، ایسی ایسی باتیں سننے میں آتی ہیں، یہاں نہیں میں کہتا ہو جی. اللہ شاہرانی نے کہا ہے یہ کرسی تمہاری نہیں ہے، یہ کرسی در حقیقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، تم وراثتن اور نیابتن اس پر بیٹھے ہو، اصالتن نہیں بیٹھے ہو، وراثتن و نیابتن بیٹھے ہو، اصالتن، اصالت تو حضور کی ہے. جب جس کا کوئی منیب ہوتا ہے، منیب جس کا نائب ہوتا ہے، منیب کی فرا اصل کے مطابق کرتا ہے، اس کو لکھا شاہ ولی اللہ صاحب نے ہر کی بجائے نشست مردمہ بوے متوجہ سورن پورا ہما بات کر کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا دن، جو شخص کسی کی جگہ پر بیٹھا اور لوگ اس کی طرح متوجہ ہوئے تو اس کو وہی کرنا چاہیے جو انبیاء نے کیا ہے. یہ نبی کی کرسی ہے، نبی کی ترجمانی کرو، اپنی ترجمانی نہ کرو، اپنے نفس کی ترجمانی نہ کرو، اپنے ذہن کی نبی کی ترجمانی کرو، تب اس کرسی کا حق ادا ہوگا. عملی کرے کے لیے سالک، زبان کو قابو میں رکھو، ہاتھوں سے ایسی جگہوں کو بیٹھ کر کے اناپ شناپ باتیں نہ کرو. آپ دیکھیں کتنی اسی زبان کی زبان درازی دراز کجی کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے، جو جی میں آئے کہہ دیا آپ نہیں کر سکتے. سوچئے کہ ہم کس کے متعلق ایک بات کہہ رہے ہیں، اس کا نتیجہ کیا ہوگا، مخلوق گمراہ ہوگی. آپ کی بات سند ہے، آپ نے سنک میں کہہ دیا تو سب ختم ہی ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا. اس دن آپ بہت ضرورت ہے اپنے زبان کے پار کی، یہ صرف دیہاتیوں کے لیے نہیں ہے، اپنے لوگوں کے لیے. دیہاتی کوئی غلط بات کہے گا تو دیہاتے تک رہے گا، اور تم کوئی یہاں سے بات کرو گے سارے عالم میں پھیل جائے گی. غلط سنبھل کے بعد بولو، یہ نبی کہہ رہا ہے عملی کرے کے لیے سالک، اپنے زبان کو قابو میں رکھو. کتنی عمدہ بات ہے، شاہ ولی اللہ مجدد ہے اپنے وقت کا. ہر کی بجائے نشست وہ مردمہ بوے متوجہ سرن پورا ہما بار کر کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کر دن، جو کسی مسند درس پہ بیٹھا، مسند شیخ و خط پہ بیٹھا، مسند تدریس و تعلیم پہ بیٹھا، اس کو وہی کرنا چاہیے جو ہم میں ہیں، کیا تم اس سے برقرار نہیں کرو. جس طرح انہوں نے تزکیہ وہی تزکیہ کرنا ہوگا. ہوا الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل فی ضلال مبین. جس طرح نبی نے تعلیم کیا ہے, تزکیہ کیا ہے, معلوم کرو کیا تزکیہ کا طریقہ ہے. حضور نے مسجد میں کیسے تزکیہ کیا ہے؟ ایک صحابی نے پیشاب کرنا شروع کر دیا مسجد میں, صحابہ دوڑے برا بھلا چاہتے ہوئے, انہوں نے فرمایا نہیں نہ کو خاموش رہو. بلایا اس کو, دیکھو پیشاب کر لیا, پیشاب کر لیا تب بلایا, کہا دیکھو یہ مسجد ہے, اللہ کے اس کے اندر ذکر ہوتا ہے, یہ پیشاب کرنے کی جگہ نہیں ہے. اب پانی ڈلوا دیا, صاف کر دیا, یہ تصویر کر. اسے جا کہا کہ میں نے یہ کام کیا, واللہ ما کہنے, ہم کو ڈانٹا بھی نہیں ہوئی, پھر یہ امت کے لوگ مسلمان ہو گئے. یہ نبی کا طریقہ, اور بہت سے طریقے ہیں, کتابوں میں سب آئیں گے, یاد کریں گے جب کہا تک جائیں گے. نبی کا طریقہ, نبی کے طریقے کو اختیار کرنے ہی سے تزکیہ ہوگا اور تعلیم ہوگی. اپنے نفس کی طرف سے کرو گے نہیں ہوگی. اسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی کرے کے نشان ہے, زبان کو اپنے قابو میں رکھو. کتنی جانے والی بہت مزاج کو کہا نا, عملی کرے کے نشان ہے, اپنے زبان کو قابو میں, فضول باتیں نہ کرو. آتا ہے امام غزالی نے لکھا ہے کہ ایک بوڑھی عورت تھی بوڑھی تھی, ان کے لڑکے کا انتقال ہوا, تو کہا میرا لڑکا جنت میں گھوم رہا ہے. حضور نے فرمایا تم کو کیسے معلوم ہو سکتا ہے کوئی لایانی بات کیے ہو؟ کتنی لایانی بات ہے, لایانی بات ہے. ارے ماں تھانی لایانی نظر سے بنی, ہم لوگ ان کی سلوک سے زیادہ تر کہتے تھے کوٹھو کی طرف مت دیکھو, ہو سکتا ہے کوئی عورت وہاں بیٹھے ہو اچانک تمہاری نظر پڑ جائے. میں نے خود دیکھا, مولانا ریل جو کھڑی رہتی ہے اسٹیشن پر, تو دوسری طرف بھی ریل کھڑی رہتی ہے دوسری پٹری پر, ادھر بند کر دیتے تھے کیوں, ہو سکتا ہے کوئی عورت اس کھڑکی بیٹھی ہو نظر ہماری پڑ جائے. یہ حضرت تھانی اتنے اپنے نفس کی اصلاح مذکی تھے. بعد سے کہتے تھے میں بھی ڈرتا ہوں, سمجھ جائیے ابھی سب چیز آزاد, میں بھی ان چیزوں سے ڈرتا ہوں. فرمایا کہ میں اس لیے کہتا ہوں میں بھی, اس لیے وہ نہیں عجب نہیں ہے, تاکہ آپ لوگ چونکہ مجھ کو مانتے ہیں, جب میں یہ کہوں گا تو آپ لوگ خیال ہوگا کہ جو ہمارا شیخ اس سے ڈرتا ہے تو ہم کو بھی ڈرنا چاہیے. لا جا اللہ تعالیٰ نے حضرت تھانی کی اہلیہ نے ادھر سے کہا کہ فلاں نے یہ بات کہی ہے, وہ اتفاق سے تھے وہاں کھڑے, کہا فلاں نے تم نے یہ بات کہی ہے. اب تھانی صاحب نے کہا کہ ارے مجھ کو آپ نے دلیل کر دیا, کہا کیا بات ہے, معاملہ صاف ہو جاتا ہے. یہ ہمارے مشائخ تھے, عملی جامہ پہناتے تھے, عملی طور سے حضرت تھانی نے پورے طریق کو شریعت پر عمل کر کے دکھا دیا. یہ نہیں کہ تاریخ میں بہت سی چیزیں جائز ہو جائے گی, جائز نہیں, اور زیادہ اس میں اہتمام ہوتا ہے, ہونا چاہیے اتباع شرع کا. عملی گلے کے نشان ہے, بل یسا کا بیت, دوسری نجات کی صورت کیا ہے, بل یسر کا بیت, اپنے گھر تمہارا گھر تم پر وسیع ہونا چاہیے, اس کا بھی آتی ہوئی ہے. گھر میں رہو گے اپنے بال بچوں کی تربیت کرو گے, کچھ نہیں مانوس ہوں گے تم سے بچے, 12 بجے رات ہوٹل میں رہو گے تمہارے بچے کس کے ساتھ تھے, کس سے مانوس ہوں گے, ان سو گا. یہ بھی شریعت کا ایک مسئلہ مسئلہ ہے, تانیس و قلوب المومنین مستقل ایک مسئلہ ہے, مومنین کے قلوب کو معصوم کر, وہ تطیب و قلوب یعنی وحشت نہ ہو پائے, بال بچے یہاں رہو گے ان کو ان سو گا ثواب ملے گا. تم عملی گلے کے نشان ہے, بل جیسا کا بیٹھو تمہارا گھر تم پر بسی, کتنی عبادت دیکھی ہے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت, مجھے بہت مزہ آتا ہے, مجھے میں محدث بھی نہیں ہوں لیکن الحمد للہ حدیث کے الفاظ سے مجھ کو لطف آ رہا, مجھ پر وقت پاری ہوتا ہے. بولے یس آئے کا بھائی تھی کہتے تھوڑی دیر, بولے تمہارا گھر تم پر وسیع ہونا چاہیے, کہتے ہیں ہم لوگ تشریح کریں تب بھی نہیں کر پائیں گے. یہ اتنے میں کہہ دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم, ہوتی تو جواب میرے قریب, حضور نے فرمایا کہ مجھ کو جوام کلیم دیا گیا ہے, جوام کلیم تھوڑے الفاظ میں معانی کو ادا کر دینا یہ معمولی بات نہیں ہے, اونچی تو جوام کلیم. بہرحال ولیسا کا بیت ہوا، تمہارا گھر تم پر وسیع ہونا چاہیے۔ یہ دوسری چیز ہوئی نجات کی، پہلی چیز زبان کے پاس کرو، دوسرے ادھر ادھر بیٹھنے کے سیکھتے، اور تیسری بات وقت اعلیٰ خطیتی، اپنے خطیہ پر رویا کرو۔ نجات کی تین صورتیں بتلائی ہیں، وہ زیادہ تین گھنٹہ تقریر نہیں کیا حضور نے، ابھی اس کے لوگ پوچھیں کیا نجات کی صورت ہے، کہیں ایک سب ہوتا ہی رہتا ہے۔ عام بات بتا رہا ہوں، وقت اعلیٰ خطیہ، اپنے خطیہ پر رویا کرو۔ بہت بڑے محدثین کا ایک اجتماع تھا، ماشاء اللہ سے ناتا بھی اس میں تھے، کسی نے کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں رونے کا حکم نہیں دیا ہے حدیث میں۔ حضرت ہمارے فرماتے تھے، مجھ کو یاد تھا کہ چیز میری روایت ہے، لیکن بارے ادب کو میں نے بولا، وقت اعلیٰ خطیہ، یہ بھی ہے اپنے خطیہ پر رویا کرو۔ کتنے لوگ رونے والے ہیں مجھ سے بتا دیا، نجات تو اس میں ہے، ہم لوگوں کو محجوز کرتے نہیں، کرو عمل، حضور نجاتی کو کروا لیں۔ اس سے بڑھ کے اس وقت بھی تھا، معمولی نہیں تھے، بلا چٹائی میں لپیٹ دیے جاتے تھے، آگ لگائی جاتی تھی، معمولی خطیے تھے، چربی سے آگ بجھتی تھی، یہ معمولی چیزیں تھیں۔ اسی سے نجات، یا تو اخروی نجات یا دنیاوی، یا دونوں نجات پوچھا ہوں، معلوم ہوا کہ تین عمل میں حضور صحیح نجات ہے ہماری، زبان کی حفاظت، جب زبان کی حفاظت رہے گی انشاءاللہ دل کی بھی حفاظت رہے گی۔ قولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ يا الله، قول سديد کو، درست بات کہو، درست بات کہو گے آگے سب معاملہ درست ہو جائے گا، اعمال درست ہو جائیں گے۔ تین بار نجات کے لیے تین چیز، عملی کا لیے نشان، ولیسا کا بیت، وقت اعلیٰ خطیہ، اپنے خطیہ پر رویا کرو۔ اب کوئی کہے خطیہ ہم کو کہا، یہ بہت ہی نادانی کی بات ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کلکم خطاؤن، تم سب کے سب خطاوار ہو۔ اس سے بڑھ کے کوئی تصدیق کا کلمہ ہو سکتا ہے؟ ہم سب خطاوار ہیں۔ حضرت تھانوی کا کوئی اصلاح خط لکھتا تھا، دیر ہو جاتی تھی، حضرت فرماتے تھے کہ آپ نے بہت دیر میں خط لکھا، کہا حضرت کوئی بات ہی سمجھ نہیں آتی، کوئی چیز سمجھ ہی نہیں آتی۔ کہا یہی بڑی بات، کوئی بات آپ کو سمجھ نہیں آتی، اپنی خطا آپ کو کر دوں، یہ بھی ایک بڑی بات ہے۔ ہم سب خطا آ رہے ہیں، حدیثوں میں آتا ہے، میں اللہ نے میرے قیم لکھا ہے، باب طویل نے لکھتے ہیں کہ جنت میں کسی چیز پر آدمی کو حسرت نہیں ہوگی، جنت کسی بات پر حسرت نہیں ہوگی، مگر اس وقت پر حسرت ہوگی جس میں اللہ کا ذکر نہیں کیا ہے۔ معمولی ہے، عمل تو نہیں ہوا، لیکن یہ آیت جس سے سنا میں نے سامنے رکھ دیا، عمل تو نہیں ہو سکتا، اس وقت پر حسرت ہوگی جس میں اللہ کا ذکر نہیں کیا۔ ذکر اللہ بہت بڑی، واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اللہ کا ذکر، کم ذکر منافقین کرتے ہیں اور کثیر ذکر تو اللہ والے کرتے ہیں۔ واذکروا اللہ کثیرا، حضرت غلام علی صاحب جتنے بڑے مشائخ نے سمجھ لیا کہ بہت بڑی، بہت بڑے آدمی، آج ترکی کو حکومت گویا کہ انہی کے سلسلے پہ چل رہی ہے، سب جتنے ہیں سب انہیں سے سیکھ لیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ کوئی آدمی آیا اور دیر سے بیٹھا رہ گیا ان کے گھر میں، تو سب جتنے کاغذات تھے گھر کے سرکاری لیا گیا میں، کہا یہ کیا، کہا تم اتنی دیر سے بیٹھے ہو کہ میرا وقت ضائع ہو رہا ہے، یہ گھر تم لے لو میں جاتا ہوں۔ یہ تو ذکر کا معاملہ تھا مولانا، اور خواجہ مظہر مان جہانا نے نکال دیا تھا ان کو، تفصیل ہے واقعہ میں، کوئی بات ہی نکال لیا، روتے پھرتے تھے۔ لڑکوں نے کہا ابا آپ نے یہ فلاں بات انہوں نے جو کہا، غلام علی نے، بات وہی ہے، پنکھا جھل رہے تھے، کہنے میں کوئی حرج بھی نہیں، یہ کہا تو غلام علی تم کو جو ہے تمہارے ہاتھ میں سکتری کیا پنکھا جھل رہے ہیں، تیز جھلنے لگے، کہا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم ہم کو اڑائی دو گے. اتنے نازک مزاج آدمی تھے. انہوں نے کہا دیا کہ نہ اس میں چین نہ اس میں چین, نکل جانا ہے. خونے دل پینے کو, لگتے جگر کھانے کو, یہ غذا ملتی ہے جانا تیرے دیوانے کو. لوٹنے لگے, رونے لگے, گس کرنے لگے. پھر معافی ہوئی. اب اس کو کیا بیان کروں گا. ادھر ذکر, کثرت ذکر کا خیال, جیسے نفس کے اصلاح کا خیال. یہ نہیں کہ ناخوش ہو گیا ہوں کہ ہم نے کون سی بات کہہ دیا ہے, برداشت کیا. انہوں نے شیخ کی بات آ برداشت کیا. بہت نازک مزاج تھے میرے, لیکن ان کو لوگ بھی ملے ایسے تھے. قاضی سراج اللہ پانی پتی ملے, فرماتے تھے مرزا صاحب کہ اللہ پوچھے گا کیا لے آئے ہو تو قاضی صاحب کو میں پیش کر دوں گا. غلام علی ان کی خدمت میں آئے, خالد کردی چلے کے لیے آئے, دلی میں رہ گئے. شاہ عبدالعزیز صاحب ملنے گئے خالد کردی سے, شاہ غلام علی سے خدمت. کہا نہیں, میں ایک کام کے لیے آیا ہوں, نسبت پیدا کرنے کے لیے. اس کی تکمیل ہو جائے گی تو میں خود آپ حضرات سے ملوں گا. اب ملے ہوں گے اتنے بڑے آدمی, اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے وہاں سے آئے. کتنے لوگ ہیں اس چیز کو حاصل کرنے, کہاں جاتے ہیں, کون جاتا ہے, کتنے لوگ اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے ترکی سے آئے. شاہ عبدالعزیز صاحب جو کیا ہے سراج الہند ہے, وہ گئے نہیں ملے. تو کہا جس چیز کے لیے میں آیا ہوں اس کو پورا کرنے میں تب آیا ہوں. لیا خلافت لیا گئے. اب تک ان کا سلسلہ چل رہا ہے. اسی سلسلے میں شامی وغیرہ صاحب الرحمانی وغیرہ ہے, وہی سلسلہ چل رہا ہے اب بھی چل رہا ہے. وہ بادشاہ جو اس وقت ہے وہ بھی اسی سلسلے سے مرید ہے. شاہ افندی ہیں, ابھی موجود ہیں, مجھ سے ملاقات بھی ہے, کعبہ میں ملاقات ہوئی تھی. تبھی ایک آدمی گئے تو میرے نام نے کہا کہ میں وہاں سے آیا ہوں, تو مجھے جلدی ملاقات کر لیا انہوں نے. ابھی یہ نسبت ہونی چاہیے, یہ نسبت اللہ سے نسبت, یہ پیدا کرنے کے لیے کچھ تھوڑا سا محنت کرنے کی ضرورت پڑے گی. خون دل پینے کو ہمارے حضرت بہت اچھے پڑھتے تھے, خون دل پینے کو, کیونکہ ان کو ایسی ملی تھی. حضرت تھانی بھی تھوڑا سے نکل جاؤ یہاں سے. کبھی کبھی پوچھ رہے تھے مولانا آپ کہاں نہیں بدلا جائے, نکلنے کو خون دل پینے کو تھوڑا سا مشقت تو برداشت ہی کرنی ہوگی. معمولی چیزوں کے لیے مشقت برداشت کرتے ہیں, ہم مشقت برداشت ہی کر کے یعنی آئیں اس عمر میں اتنا سفر. آپ لوگ محبت میں تعلق میں جو آئے اللہ کے لیے اتنی بہترین, بہت بڑی زبردست ہے. خون دل پینے کو, لخت جگر کھانے کو, یہ غذا ملتی ہے جانا تیرے دیوانے. بہرحال میرے دوستو یہ چیزیں ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توفیق دے. یہ نجات کی جو صورتیں, یہ کیا تین ہیں, ہم نے چھ بتلا دیا ہے, سب نجات دیے. کتنے لوگ تیار ہیں اس کے لیے, زبان کو درستگی کے لیے, دل کی درستگی کے لیے, اپنے دل و دماغ کو درستگی کے لیے. عقائد باطلہ آ رہے ہیں, عقائد باطلہ آ رہے ہیں, ہم لوگوں کے گھروں میں پہنچ رہے ہیں, ہمارے جوان متاثر ہو رہے ہیں. ابھی آج ہی کا یونیورسٹی میں لڑکے پڑھ رہے ہیں. ہاں دیوبند والا کوئی نہیں ہے, شکیلی ہو گیا, لیکن دوسرے درجوں میں لکھنؤ والے کتنے شکیلی شکیلی تھے. الحمدللہ ان مدارس میں اب تک یہ سلسلہ نہیں آیا ہے. کتاب و سنت ہی بچا سکتی ہے ان چیزوں سے, کتاب و سنت ہی کی تعلیمات بچا سکتی ہے. جب وہ کتاب اللہ تعلیمات رہیں گے اللہ کی طرف سے مدد آئے گی, نصرت آئے گی, ہمارے عقائد درست ہوں گے, ہمارے بچے محفوظ رہیں گے ان شاء اللہ العظیم. کچھ کوشش ہم کو بھی کرنا چاہیے, یہ نہیں کہ جو وہاں پڑھا دیا اسی پڑھے پر رکھے گا یہی نتیجہ ہوگا. آپ کو اندر اپنے خود حضرت تھانوی نے ترتیب بتلائی ہے, بہت سی دیکھیں بہت مالک کی طرح لکھا ہے اس پر. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو نجات کا جو طریقہ کتاب و سنت میں بیان ہوا ہے اس کو پیش نظر رکھنے کی ہم کو توفیق ہو. دو تین صرف کہنے سے کچھ نہیں ہوگا, کامیابی تو کام سے ہوگی, نہ کہ حسن کلام سے ہوگی, ذکر کے انتظام سے ہوگی, فکر کے اہتمام سے ہوگی. دوستو بزرگ اللہ ہم سب لوگوں کو راہ حق پر رکھے, بزرگوں کا جو طریق ہے اسی پر رکھے. بعض نے بہت کہا حضرت تھانوی کے طریق کو, بہت آرام ہے, نہیں کہتا ہر کسی بھی لوگ ہوتے ہیں, بہت اس کی اہمیت ہے. حضرت نے ہم جو بھی کتاب لکھتے ہیں ہم نے لکھی ہے, حضرت تھانوی کا ضرور لکھتے ہیں, اس پر کچھ نہ کچھ نقل کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کام کو بھی ہمارے قبول فرمائے اور ہماری بھی اصلاح ہو سے, ہمارے بچوں کو بھی ہو, جو لوگ بھی ہمارے سلسلے میں ہیں, بلکہ تمام مسلمانوں کو اس کار حق پر چلنے, راہ راست پر چلنے کی توفیق اور چلانے کی بھی توفیق محمد فرمائے. ہم سب ذمہ دار ہیں, اپنے بچوں کے ذمہ دار ہیں, کل لوگوں رائے نے کل لوگوں مسور رہی تھی, اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے تحت ذمہ دار ہیں. عقائد باطلہ سے تم کو بچائیے, غیر کی صورت مصری عالم بہت عمدہ لکھتا ہے جگہ کہ تم نے حضور کے طریقے میں کون سی خرابی پائی گی, تم نے اس کو چھوڑ دیا. اس انداز پر ہمارے ادبوں کو اپنے تمہارے نبی کے طریقے میں کون سی خرابی پائی جس کی وجہ سے چھوڑ کے دوسرے کے طریقے اختیار کر رہے ہو. اللہ تعالی ہم سب کو طریقے حق پر رکھے, بس اس سے زیادہ نہیں کر سکتا. اللہم اهدنا وسددنا, دعا کیجیے اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو نجات کلی عطا فرمائے, اور جو ظاہری اور باطنی بیماریاں ہیں, ظاہری باتیں جو آفتیں ہیں بلائیں ہیں, اللہ ان سب سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہم اهدنا وسددنا, اللہم اهدنا وسددنا, اللہم اهدنا وسددنا, اللہم افتح اقفال قلوبنا بذکرک واتمم علینا نعمتک واسبغ علینا من فضلک وجعلنا من عبادک الصالحین. اللہم افتح اقفال قلوبنا بذکرک واتمم علینا نعمتک واسبغ علینا من فضلک وجعلنا من عبادک الصالحین. فاطر السماوات, یسوع علیہ السلام فرما رہے ہیں حکومت کے باوجود فاطر السماوات والارض انت ولیی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما وادخلنی بالصالحین. فاطر السماوات والارض انت ولیی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما وادخلنی بالصالحین. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو تعلیم نبوی پر عمل کرنے کی توفیق محمد فرمائے, اپنے بچوں کو اسی طریق پر لے چلنے کی توفیق محمد فرمائے, ہر قسم کی عافیت عطا فرمائے, خیر و بھلائی عطا فرمائے, گھروں میں دین کو عام و تام فرمائے, سنت پر چلنے کا ذہن بنائے اور طریق پر چلنے کی توفیق محمد فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السميع العليم.